'cause the blues that I felt were all mine. You see, I was born blue. Minęła trzecia w trójce. Radosław Okrasko, zapraszam na dziką kartę. Dzika karta. Dobry wieczór. Zaczęliśmy od płyty winylowej, strona B, utwór drugi. Trobin Gristle, United, w remiksie The Lone Swordsman. Godzinę temu dowiedziałem się, że wczoraj umarł Genesis Peorich, jeden z założycieli Trobin Gristle, bardzo znany także ze sprawą innego swojego zespołu, Psychic TV. Ten program zrealizuje pani Irena Dan, wydawcą będzie Bartosz Gil, ja nazywam się Radosław Okrasko, a przed nami utwór o swojsko brzmiącym tytule Roman P. i Psychic TV. Ten utwór skomponowali Genesis Peorich i Alex Ferguson, znany z zespołu Alternative Television. Podobnie będzie z następną kompozycją, czyli utworem Godstar, ale gdzieś tam w tle będzie czaił się Keith Richards, bo to chyba jemu właśnie Alex Ferguson podkradł ten riff, który przewijał się będzie w utworze Godstar. Ponownie Psychic TV. We'll be right back. W dzisiejszej dzikiej karcie mieliśmy zapomnieć na godzinę o koronawirusie za sprawą między innymi innych jednostek chorobowych. No i tak poniekąd się stanie. O, już nam zagrało bardzo pięknie. To Serge Gainsbourg w wersji Genesisa Pioridge'a, ale może tym zakończymy naszą dzisiejszą audycję. Teraz wspomniałem o innych jednostkach chorobowych, a konkretnie chodziło mi o zespół malaria. Bardzo słabo rozpropagowany w naszym kraju, a niezwykle istotny i zaliczany do pocztu tak zwanych genialnych dyletantów. Tworzyli tę grupę artystyczną szeroko pojmowaną, między innymi artyści zrzeszeni pod szyldem Einstürzen der Neubauten. A dzisiaj bierzemy się za malarię. I pierwszy utwór, który zabrzęczy monetami, milionami monet prawdopodobnie, i taki też nosi tytuł Money, Forza, Malaria. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gudrun Gut i Bettina Küster to dwie kluczowe postaci dla niemieckiego zespołu Malaria, który na początku lat 80. zabłysnął takim właśnie zimnofalowym, niepokojącym brzmieniem. Jeszcze jeden utwór z płyty, którą nabyłem drogą kupna w ostatnim tygodniu i nie było łatwo. To jest ciężko nabywalna pozycja, wydana w 91 roku przez Moabit Music, kompilacja pod tytułem Nomen Omen Compiled. Jeszcze jeden utwór, Your Turn to Run, więc będzie równie niepokojąco, a nie uspokajająco. Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy o tej porze słuchają nas na żywo. Między innymi Sławomir napisał do mnie. Pozdrawiam cię, Sławku. I cóż, po raz drugi dziś Malaria. So your turn to run. oprócz tego, że Bettina Kister czasami odśpiewuje stare hity zespołu Malaria, to ma się dobrze również Gudrun Good, która poszła w stronę muzyki elektronicznej od techno po elektro, a nawet elementy krautrocka. Można sobie zobaczyć, obejrzeć i posłuchać wywiady z nią i prezentację ciekawego sprzętu analogowego przeważnie do produkcji i tworzenia muzyki. Ona mówi, że jest bardziej kolażystką niż songwriterką. I ja się z tym zgodzę, ale jej muzyka jest bardzo zawsze na czasie i bardzo świeżo brzmiąca. Nie byłoby, myślę, Chicks on Speed bez zespołu Malaria. Zerreißt dein Kleid. Internationale Stadt kommt alle rein. Jeder ist, jeder. Crimson Speed, płyta Press the Space Bar, a utwór to Mite Bite. Chociaż ten tercet grający feministycznego disco elektropanka, tak bym to określił, na szybko tworzyły Alex Murray Leslie, Kiki Moores i Melissa Logan. A więc no, nie są to panie z Niemiec jak malaria. Ale ja nie muszę przedstawiać rzeczywiście Crimson Speed, ponieważ to jest no, bardzo znana sytuacja na rynku muzycznym, a także klubowym. Teraz o artyście, którego bardzo dużo słuchałem w 93 roku za sprawą płyty American Caesar. Tam on rozszerzył trochę tekst utworu Louie Louie, skomponowanego i napisanego kiedyś przez Chucka Berry'ego. No, tutaj śpiewa coś takiego mniej więcej, co ja chciałbym za chwilę przetłumaczyć, a mianowicie money is the reason to be, it makes me just wanna sing Louie Louie, czyli forsa jest powodem, by być, a mnie bardzo chce się wyć, Louie Louie. Ale my sięgniemy po inny utwór z tej płyty, czyli po Sickness, bo to chyba trochę bardziej pasuje do aktualnego czasu. Zostań w domu z Trójką. Gdy w 1993 roku ta płyta ukazała się na rynku muzycznym, Płyty CD były bardzo drogie, a ja wtedy byłem stosunkowo młodym chłopakiem i nie stać mi było na zakup płyty CD, więc w wypożyczalni pożyczyłem ten album na chyba dobę, jakoś tak to mniej więcej funkcjonowało, i przegrałem sobie na kasetę magnetofonową, ale kupiłem bardzo taką zaawansowaną technologicznie wtedy kasetę magnetofonową, nie żelazową, nie chromową, ale metalową. No i tutaj na tej płycie rzeczywiście oprócz elementów hard rocka także elementy heavy metalu można wysłyszeć. Brzmiało to bardzo dobrze wtedy, kiedy słuchałem na przeważnie Walkmanie, chodząc po mieście, tego albumu, czyli American Caesar, ale kiedy dzisiaj odtworzyłem ten album w całości z płyty CD, którą nabyłem dopiero po 27 latach, to okazało się, że ten album brzmi wspaniale, i przed chwilą moją opinię podzielił również wydawca tego programu, czyli Bartosz Gil, który też się zdziwił, jak można nie zepsuć świetnie brzmiącej muzyki rockowej w studiu. To właśnie przykład i to właśnie ten album. Polecam. Tutaj także znalazł się chyba pierwszy utwór na temat Facebooka. Nosi tytuł Caesar. I mniej więcej w tekście jest, oczywiście nawiązanie do Cezara, który rzucał chrześcijan na pożarcie lwom. Throw them to the lions. Thumbs down. Czyli kciuki w dół. Znana sytuacja z mediów społecznościowych, ale ja już wspomniałem o utworze Louie Louie, który wtedy odnosi się do sytuacji międzynarodowej, światowej w 93 roku. Iggy Pop tam mówi, śpiewa w tekście, że właśnie upadł komunizm, a kapitalizm łamie nam serca. Jeszcze jest coś o Gorbaczowie, jest o Bushu, a my, aha, właśnie, jeszcze tytułem tłumaczenia może kilka słów z refrenu tego utworu, który przed chwilą wybrzmiał, czyli sickness. Brzmi to tak: over this sickness of love, czyli choroba zwana miłością. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Kilka ładnych lat temu byłem na koncercie kolejnej inkarnacji zespołu Apteka. Tam w sekcji rytmicznej grali Artur Hajdasz na perkusji i Marcin Ciempiel na basie. No i oczywiście Jędrzej Kodymowski i cała reszta, czyli gitara i wokal. Pamiętam, że to był bardzo kameralny taki secret gig w klubie No Mercy, który chyba już dawno został zniszczony, zamknięty. I no, na sali było parę osób. Ja wtedy po kilku utworach krzyczałem, bo każdy chciał jakiś tam utwór, żeby zespół zagrał, a ja krzyczałem właśnie Choroba zwana miłością kilkakrotnie, no ale niestety Kodym tego nie zagrał, więc dzisiaj ja sobie na to pozwoliłem i pozdrawiam jednocześnie autora innej trójkowej audycji, czyli Jędrzeja właśnie. My zostajemy w Gdyni na chwilę, a nawet na dłuższą chwilę muzyki właśnie z tego miasta. A, jeszcze może tytułem takich kompletu informacji, to ten album, czyli Big Noise, gram z płyty kompaktowej wydanej przez Arston w 92 roku, także jest to bardzo bardzo rzadka płyta, można powiedzieć. I cóż, w składzie album został nagrany Jędrzej Kodymowski na gitarze i wokalu i nieodżałowany Maciej Wanat na perkusji. Ta perkusja brzmiała tak dosyć elektronicznie, zupełnie inaczej niż perkusja Larego Malinsa na płycie American Caesar, która została zarejestrowana w 93 roku, jak mówiłem. I cóż, no takie porównanie, jak wtedy brzmiały płyty w Polsce, a jak za granicą. Chociaż to nie jest żadna krytyka oczywiście pod adresem zespołu Apteka. Ten krążek realizował wtedy Adam Toczko, dziś jeden z najbardziej znanych realizatorów, no wtedy to była jedna z jego pierwszych produkcji. Co teraz? Mówiłem, że stajemy w Gdyni, to będzie zespół Kiev Office. To jest w zasadzie przesyłka z Gdyni, ponieważ Michał Miegoń, lider, gitarzysta, wokalista, kompozytor, a także realizator tego albumu właśnie z Gdyni, przysłał mi ostatni album tego bandu, czyli Nordowi Moll, a my zagramy utwór drugi z tego krążka. Nie wiem jak państwo, ale ja czuję, że nadchodzi szkwał, a może czuję sztorm. We'll be right back. Można do mnie pisać radosław.okrasko@polskieradio.pl albo Facebook. No tam występuję pod imieniem i nazwiskiem. Nie wiem, czy to można w ogóle tak zapraszać na Facebooka, bo to jest trochę product placement. No ale cóż, teraz jeszcze jeden utwór zespołu Kiev Office, który tworzą Michał Miegoń, który śpiewa, jak mówiłem, gra na gitarze, instrumentach klawiszowych i na diabelskich skrzypcach w pierwszym i drugim utworze, także tym tytułowym, który za chwilę również zagra. Marcin Lewandowski, gitara basowa, chórki, perkusjonalia i Krzysztof Wroński, perkusja. Kiedyś jeszcze Joanna grała na basie w tym ansamblu, ale teraz jest to już typowo męska załoga. Płyta, którą warto polecić wszystkim audiofilom albo osobom, które aspirują do tego miana. Mianowicie dzisiaj, kiedy odtworzyłem po raz pierwszy ten album, przysłany z Gdyni drogą pocztową, to cóż, to stwierdziłem, że ta płyta zamieniła mój dosyć tani, relatywnie tani wzmacniacz w bardzo drogi lampowy sprzęt. Tak to mniej więcej zabrzmiało. Niesamowita przestrzeń, plastyczność brzmienia i szczególnie będzie to odczuwalne właśnie w utworze tytułowym. W utworze tytułowym, czyli Nordowi Moll. To cóż, zapraszam, posłuchajmy tego razem. Pytaj, co Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdybym był zespołem, to bym na pewno nagrywał w studiu Sound 8 w Gdyni. A najlepiej, żeby realizatorem był właśnie ten człowiek, który przed chwilą zakończył granie w tym utworze, czyli Michał Miegoń. Gdybym był zespołem, powiedziałem dosyć żartobliwie, a gdybym decydował o tym, kto dzisiaj będzie królem nocnej niszy, to powiedziałbym, że na pewno Genesis Peorage. To artysta, który urodził się 22 lutego 1950 roku, a niestety zmarł wczoraj. Żył 70 lat. Teraz na zakończenie Psychic TV, którzy odegrają jeden z najbardziej znanych utworów Beach Boysów, czyli Good Vibrations. To była Dzika Karta, którą realizowała pani Irena Dan, wydawcą był Bartosz Gil. Ja nazywałem się Radosławem Okrasko. No i zapraszam mniej więcej za miesiąc. Życzę udanej niedzieli, no i dużo odporności. Do usłyszenia. I'm picking up. Zostań w domu z trójką.